گلی مسلمان جهانه جبون حاکمیت دین خدا لهمبر کافر و خائن حاضر بن جبون شر چکبانیه در را بن ده را بن عسكر الله را بن در را بن ده را بن شيرين دل را بن در را بن ده را بن لجيهان خويا بن وك محمد عطا بن ترسا دل نيار بن وك محمد عطا بن ترسا دل نيار بن درا بن دهارا بن عسكر الله را بن درا بن دهارا بن شيرين دل را بن دل خن دهال خن عسكر الله لخن رجما كفر الارض خن ودنا بتوزو اخخن قرى شرع الشرخ خن نور قران بخن درا بن دهارا بن عسكر الله رابن درا بن دهارا بن شيرين دل رابن دبين دهابينن حكم قرآن بينن ظلم كفر هلينن كيفا بندستا بينن جعبد جمن دارينن حيفا شهد هلينن خش جنگ حاضر کن سر خائن اهل کن به ارض پاکش کن دین خدا حاکم کن جنگوارن کسک بوانن کارن وقا حمزه و عمارن هر یک شیر بجمارن مسکین ار آلی کارن بای اسلام خبات کارن عسكري الله رابن درابن دهار رابن.